Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radio Niedzielę, 8 września. Minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na razie nie zapadną żadne decyzje w sprawie naruszonej podczas prac ziemnych kamienicy w Łodzi. Do takiego tematu warto wrócić za jakieś 1,5 tygodnia, może do 2 tygodni, bo wtedy tarcza przyjedzie, będzie można przejść po lokalach. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi na Śląsku mogą mieć opóźnienia. Naprawa uszkodzonej infrastruktury planowana jest około godziny 10. Złoty lew festiwalu filmowego w Wenecji dla Pedro Almodovara za Pokój obok. Nie wiadomo, kiedy mieszkańcy uszkodzonej kamienicy przy alei 1 Maja w Łodzi będą mogli wrócić do domów. Podczas drążenia tunelu średnicowego wczoraj zawaliła się ściana wysokości 4 kondygnacji. Na razie nie zapadną żadne decyzje, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Bogdan Wielanek. Do takiego tematu warto wrócić za jakieś, 1,5 tygodnia, może do 2 tygodni, bo wtedy tarcza przejedzie, będzie można przejść po lokalach. Nie mówimy tutaj o jakichś tam delikatnych ryskach czy innych tego typu historiach. Pamiętamy, że te budynki mają ponad 120 lat. Mówimy o jakichś większych, ewentualnie punktach zaczepienia, które mogłyby wskazywać dla nas jakieś zagrożenie. Lokatorzy będą mogli zamieszkać w mieszkaniach komunalnych, mówi Paweł Śpiechowicz z Urzędu Miasta. Gmina jest gotowa do zapewnienia mieszkańcom kamienicy przy 1 maja nowych mieszkań. Wszystko wskazuje na to, że to będzie konieczne. Nie ma znaczenia, że jest to kamienica prywatna. Miasto zapewni te mieszkania tym, którzy będą ich potrzebowali w trybie szybkim i będą to mieszkania po rewitalizacji. Na razie lokatorzy mieszkają w hotelach, do których zostali przeniesieni na czas pracy tarczy Katarzyna. A dziś uruchomione zostanie wsparcie prawne dla mieszkańców uszkodzonej kamienicy. Ma pomóc w ewentualnym dochodzeniu roszczeń i przygotowaniu wniosków w ich sprawie. Zmiany w kursowaniu pociągów po uszkodzeniu sieci trakcyjnej na Śląsku. Wstrzymany został ruch na odcinku Katowice-Zawodzie. Inną trasą kursują pociągi dalekobieżne w kierunku Warszawy i Krakowa. Jadą dłużej. Przewoźnicy regionalni wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. Do usterki doszło nad ranem podczas prowadzenia prac modernizacyjnych, mówi Magdalena Janus z Polskich Linii Kolejowych. Na miejscu pracują kolejowe służby techniczne. Według wstępnych deklaracji naprawa uszkodzonej infrastruktury planowana jest około godziny 10. Powołany został specjalny zespół składający się z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników, który czuwa nad zmienioną organizacją ruchu pociągów. Informacje o zmianach podawane są na stacjach oraz w pociągach. Złoty lew dla Pedro Almodovara. Pokój obok został najlepszym filmem festiwalu w Wenecji. Dwie główne role zagrały w nim Tilda Swinton i Julianne Moore. Golden Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodovar. Werdykt odczytała przewodnicząca jury, ikona francuskiego kina Isabelle Huppert. Publiczność zgotowała reżyserowi kilkuminutową owację na stojąco. Film był zdecydowanym faworytem krytyków i publiczności. Opowiada o konflikcie między niedoskonałą matką, korespondentką wojenną, a jej córką. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w filmie Baby Girl otrzymała Nicole Kidman. Aktorka musiała wcześniej opuścić Wenecję z powodu śmierci matki. Najlepszym aktorem uznano Vincenta Lindona w filmie Cichy syn francuskich sióstr Coleon. Srebrnego lwa otrzymała włoska reżyserka Maura Del Pero za film Szkarłat. W jury głównego konkursu zasiadała Agnieszka Holland. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do wczesnego średniowiecza przenoszą się goście odwiedzający w ten weekend Muzeum Narodowe w Lublinie. Wzgórze zamkowe opanowali rycerze, woje i rzemieślnicy. Jak mówią, wbrew pozorom średniowiecze nie było szare. O tym, jakie kolory były wtedy popularne, można dowiedzieć się w XI-wiecznym warsztacie. Barwimy tutaj tkaniny przy użyciu różnych surowców, przede wszystkim ziół, ale też korzeni i innych związków naturalnych, takich jak ałun i tym podobne. Uzyskujemy piękne palety kolorów metodami historycznymi. Barwy w średniowieczu się pojawiały często i gęsto i ludzie nosili pełną tęczę kolorów. Nie tak jak wyobrażamy sobie, że tylko beże, brudne, szarości. Ta tęcza średniowiecza była bardzo bogata. I czerwienie, i niebieskości, i purpury, i neony się też zdarzały z roślin, także jest to bardzo ciekawy temat. Mówi Julia Kościej-Wronisz z Drużyny Grodów Czerwieńskich. Impreza na dziedzińcu Zamku Lubelskiego dziś rozpocznie się o 11:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalek. Na tenisowych kortach w Nowym Jorku prawie wszystko jasne. W finale singla pań Białorusinka Aryna Sabalenka pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 7-5-7-5. Dla Sabalenki to trzeci w karierze triumf w turnieju Wielkiego Szlema, ale pierwszy w Nowym Jorku. Sabalenka w tym turnieju zarobiła ponad 3,5 miliona dolarów. Wieczorem o 20 czasu polskiego męski finał singla Włoch Jannik Sinner zagra z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Bartosz Zmarzlik odniósł 25. zwycięstwo w karierze. Polski żużlowiec był najlepszy podczas Grand Prix Łotwy 9. rundy indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Następna runda Mistrzostw Grand Prix Danii za tydzień w duńskim Vojens. Teraz piłka nożna i wysokie wygrane Niemców i Holendrów w Lidze Narodów. W Düsseldorfie Niemcy rozgromili Węgrów, strzelając im 5 goli, a Holendrzy w Eindhoven też zdobyli 5 bramek, choć Bośnia i Hercegowini udało się trafić do bramki pomarańczowych dwukrotnie. Niespodziankę sprawili Gruzini, którzy rozbili w Tbilisi Czechy 4-1. W Lublinie trwa towarzyski turniej Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Mimo to emocji siatkarskich gwiazd nie brakuje. W finale Jastrzębski Węgiel zagra z Serie Safety Perugia. Mistrzowie Polski pokonali w półfinale Resowie 3-2, a włoski zespół zwyciężył z gospodarzem Lok Lublin 3-1. Mówi atakujący Jastrzębian Łukasz Kaczmarek. Świetnie się gra, pracuje świetna atmosfera. Wiadomo, że jeszcze się dogrywamy, bo praktycznie od 2 tygodni dopiero jesteśmy razem i jest to nowa drużyna. Było dużo zmian, także naprawdę cała atmosfera, nasza gra, to jak wyglądamy, napawia wielkim optymizmem na nadchodzący sezon i miejmy nadzieję, że owocny w trofea. Gramy z jedną z najlepszych ekip w Europie, tak? I myślę, że dla nas to jest świetny sprawdzian, ostatni sprawdzian przed pierwszą kolejką. Finał o 18, a o 15.30 spotkanie o trzecie miejsce Resowia Lok Lublin. W całym kraju będzie pogodnie, po południu tylko w górach możliwy przelotny deszcz od 28 do 32 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Smutno mi trochę, wakacje się skończyły. Not yet. There's always time for more vacation, more holidays. Tak? Always, my friend, yes. Czyli ty chcesz działać trochę poza systemem, tak? Listen, every Sunday is a holiday for us. You think so? Yes, Mr. Piotr Firan. If you say so. Bed and breakfast. Good morning. Good morning, my friend. It's nice to be back in Poland. Really? Well, I've been back in Poland for a few weeks now, but I was in England for some time, on and off, and it was a game changer. Did you miss our country? Yeah, you know what? There's many things I did miss about Poland. One tap. Excuse me? One tap. Tap water. I didn't think about water that. Water from the one tap. Yeah, I forgot about that. What I missed was dobrobyt. Yeah, but did you stir the water in the sink from both taps to make it medium hot? I burnt my hands, yes. I burnt my face, and then I cooled it down with the cold water. Okay, so you missed what? You missed... I missed dobrobyt. Okay. England is not doing so well now. Mm. Brexit is... it's not good. Not good. Ale dzieją się też rzeczy pozytywne. Always. Na przykład powrót braci Gallagher i o tym między innymi dzisiaj. Kłaniamy się Państwu. Naszą audycję realizuje Ewa Redel. Piotr Firan. I Raf Uzar. Zapraszamy. Oh, can I share of this world's delight? High hopes we had for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. Our family, Bed and Breakfast, we're back again. As always, every Sunday, we enjoy it a lot. Zapraszamy wszystkich, którzy musieli wstać w niedzielę i dokąd się jechać, albo po prostu obudzili się, otworzyli oczy, włączyli radio i są z nami. Slowly making breakfast, tak. Thinking of what to make breakfast. Eggs, bacon or sausages, maybe a bit of toast, maybe some muesli, maybe some porridge. Przepraszam, co? Muesli? Muesli. A to jest taki zespół? Opowiadaj, co się wydarzyło w Anglii. Dlaczego? Jakie są twoje spostrzeżenia? Good question, my dear Piotr. Well, I mean, it was great. I loved London. London was fantastic. As usual. Saw the museums, of course, again. Lots happening in London. London is vibrant. London is ecstatic. London is burning, if you like. Lots of energy. Great. Lots of tourists. Beautiful. Like burning from desire. Yeah, burning from desire, exactly. I went to the West End. It was excellent. You can't see any difference in London. London is a different country. Like Warszawa is a different... It's not Poland, yeah? It's bubble. It is a bubble, definitely. But in the provinces, you know, na prowincji, it's a little bit not good. W ogóle bym się nie domyślił, że można tak to słowo przetłumaczyć. Province, na prowincja, wiesz? Well, sometimes you need help, Piotr. Sometimes you need help. Of course I do, especially in the morning. Especially in the morning, before your coffee. It's a little bit worse. I mean, for example, I was really surprised. No tomatoes, surprised. We talked about this last year. And it's the same, the tomatoes aren't fresh. Mm. And I know this sounds really funny, but... For example, I bought a broccoli and I had to throw it away after 2 days because it'd gone yellow. It's not fresh. So you're buying lots of products in the shops. I think generally clothes is just about the same price. It's very similar to Poland. It's you can get good I deals. I think even cheaper sometimes. Yeah, you can get very good deals with clothes. If you can see this, you know, a word sale. Yeah, that's right. And the closing down sale always going on. But food is really expensive. I mean, like super expensive. So if you go out... Examples, for example. Okay. I went for a meal in London. Like restaurant. Restaurant meal, but it wasn't anything spectacular. 2 people, £50. Okay. So that's what... Was it fast food? No. It was a restaurant. It was a proper restaurant. So 300 zloty, 400 zloty for not a very good restaurant and not very good food. So that's an example. But also... Yeah, but what did you have? I had... It was called... Moulin... I think it was called Moulin Rap. I don't know why. It was near the West End. So they were pretending they're serving a French meal. That's right. Okay. That's why you paid a lot. And it wasn't French. It was just like a wrap fried with chicken. And it was very, very beautiful. It looked great. But it was very expensive. And okay, so next time tell me, I'll make you one. that was Oasis, and of course... That was too much for me. As for the morning, it was too much. Too much, sorry. My fault. Yes. Oasis are back. Ah, what a shocker. It is a bit of a shocker. Because of money. They need to earn some money. Of course it's money. Of course. Można zakopać naprawdę największy dopór wojenny tylko po to, żeby zarobić trochę pieniędzy. What do you think about it? I don't care. Are you embarrassed? Really? No. I don't really care. I didn't like them, never. I liked Oasis, but I'm a bit worried that people are paying, I think, £6,000 a ticket, which is just ridiculous, which is just illegal. It shouldn't be allowed. £600? £6,000. Somebody bought a ticket last week for £6,000. Oh my God, that's a lot. Which is, you know, razy sześć, or pięć. So it's like 33,000. Well, that's ridiculous. Zacząłem oglądać dokument o Kurcie Cobainie i on trochę był zszokowany w tym filmie, w tych archiwalnych nagraniach, że Madonna bierze za koncert wtedy było chyba $100. Really? I spuentował to tak, że ona przecież nie jest nawet prawdziwą artystką. Ale jeżeli takie ceny się pojawiają i znajdują się ci, którzy chcą tyle zapłacić za ten show, za ten taniec i za pokaz świateł i za trochę muzyki, której tam jest niewiele, no to dlaczego nie? Ale to tylko potwierdza, że ludzie jakoś specjalnie nie potrzebują muzyki, tylko potrzebują... No, I don't agree. I think Oasis, they had very, very good music. At times, not all of it, but some of it was good, but I think the problem was with the market. Ale tu jeszcze odnosiłem się do Madonny. Yeah. A Oasis to jest trochę inna historia. Have you heard this new phrase in English now? Dynamic pricing. U nas też obowiązuje. It's beautiful, isn't it? To przecież obowiązuje od lat w liniach lotniczych. I know, but it's beautiful that they're talking about it all because of Oasis. Im bliżej wydarzenia, im bliżej na przykład podróży, im większy popyt, tym drożej. It's so. I mean, there's an investigation now into Oasis ticket selling in England because of what's going on, because of the prices, the dynamic pricing, and the pricing going so high. So there's a real proper government investigation into this shouldn't happen, this is illegal. So we'll Ale wszyscy się na to łapiemy. No taki produkt, który jest ekskluzywny, który jest niedostępny i nagle pojawił that's, się. That's the więc thing. Jak najszybciej otwieramy internet, kupujemy. That's the thing. I mean, you know, if they hadn't split up, this wouldn't be a problem. Na pewno ktoś używa tego argumentu, że kto wie, może to jedyna okazja w życiu, żeby posłuchać ich na żywo. Of course, yes. I think it's a great argument. And they did split up, of course, and I think they'll split up again, but people ask, why did they split up? Well, we asked Noel Gallagher, why did they split from Oasis? You know, you get to a certain point in your life. I was 42 at the time, and still really, you know, if you're in a job that's making you unhappy at that stage in your life, you just got to think, well, you know, there's no point. I mean, surely the pursuit of happiness is everybody's right. Do you know what I mean? And the way that it's been rewritten by the other fella is like, you know... You mean your brother, Liam? The other fella, yeah. all I did was leave a band. That's all I did. Yeah. You know, I didn't kill anybody yet. And to some people, it's the end of the world. Czyli to go nie kręciło już, miał 42 lata. I jedyne, co złego zrobił wówczas dla swojego brata, to po prostu opuścił zespół. That's it, yeah. I think it's a good argument, you know. If you do something that you don't like, change it. Simple as that. So we asked the other brother, we asked Liam. A na szczęście ja lubię ciebie cały czas. I you sprawia do. Mi to przyjemność. Nasz band jest zabezpieczony. It's strong. We asked the other brother what he thought. We have done that. I don't think he wants it, man. You know what I mean? He's quite happy in his... In his solo world, you know what I mean? He's in charge of everything, you know what I mean? I'm like, if I get in the way, you know what I mean? He's got a bit of... He can't tell me what to do, you know? I'm not a yes man, so I think he's quite happy doing his thing, so... Not a yes man is a bit of understatement, isn't it? Well, I'm definitely not a yes man. So, with all these people going, I wish you'd get back together, I'm ready to go, man. So, it's all down to him, and I'm not putting the blame on him, but he's the one that doesn't want it. So, here we are. I have to be here now to get my vibes. No, ja temu drugiemu bardziej współczuję jednak, bo to on został pozostawiony bez wyboru. Tamten podjął jakąś decyzję, ten chciał zostać i nigdy go nie pytał o zdanie i nie wziął jego zdania pod uwagę, w związku z czym, no, I just don't think they could be in the same. They don't think they could be in the same room together, simply. They were just, they hated each other. Unlike us, Piotr. I'm just a part of everything. I stand on two legs and I learn to sing. It's not what was said and it's not what I heard. I walk with my dog and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. So I think we rarely live apart, 'cause we got two legs, a brain and a heart. We all belong to everything, to the octopus suckers in the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee's sting. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I'm just a part of everything. Spread out my tubers wherever I need. I find any way to attach and connect, and I run like water, no cause or effect. I got stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. And the warmth has run out. Love will be flowing, I have no doubt. With the vehicle in neutral and the ground to be faced, I'll be all laid to rest in my proper place. Into the roots of an old oak tree, where life can move freely in and out of me. The stuff coming out and stuff going in. I'm just a part of everything. You know what I find interesting? People's relationship with their siblings, with their brothers or sisters. You have brothers, I have a brother. It's been good, I'm sure. It's been really, really bad. When it's been bad, how bad has it been? You asking me? Yeah. Nie, nie było nigdy tak źle. Really? Nie, absolutnie. Okay, that's okay then. That's you can always walk away. It's the best way sometimes. Without saying anything. Oh, I see, but in a way you no, can't... No wiadomo, że kiedyś siedzisz przy jednym stole i są święta i są wszyscy, no to jest to jakoś tam odnotowane, ale ostatecznie można doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nasze emocje ochłonęły, żebyśmy popatrzyli na pewną sytuację z dystansem i potem zawsze, zazwyczaj naprawdę 100% przypadków okazuje się, że to było niepotrzebne. I taka reakcja emocjonalna. I też wtedy warto się siebie zapytać, dlaczego akurat tak, a nie inaczej zareagowałem. nie zawsze się tak da, ponieważ no, nasi rodzice, czy też nasze rodzeństwo świetnie nas znają i wiedzą, gdzie jest ta czuła struna i gdzie pogilgotać, ale no, no cóż, no, na pewno nie należy od razu reagować. I think the Gallagher brothers from Oasis, well, they... Mieli dużo czasu na to, żeby przemyśleć. They had a problem getting together. Well, Liam, he talks about his relationship with Noel. Just because we split up, that was only a little bit, you know what I mean? If you're gonna slice it all open into pieces and that, like, we got 80% on 80% of the time, you know what I mean? It's just, but when we didn't get on, it was full on. Before we got in a band, I don't think we really seen much of each other. I mean, we just sort of brothers and that, but even in Oasis, we were got on, you know what I mean? Like, you know, when we were in each other's pockets and that, we had some good times, you know what I mean? It was like, and obviously with the booze and the drugs and stuff, and then the egos get involved, and then money gets involved, it's a recipe for disaster. So I think we held out pretty good, you know what I mean? But, no, it was all right, man. I like what he says, that they got on. You know, they were friends, they got on, they were in each other's pockets. Byli razem, mieszkali razem, żyli razem. Wydawali. But the drugs, the booze and the money, that was the worst thing. Let's not talk about it. That's the worst thing, isn't it? Money. Money makes people, takes people separate ways, I think, sometimes. So that's what happened to them. And we asked Noel what he thought. And Noel was talking about Liam and a possible reunion with Oasis. Are you going to get back with him? Well, I put it out there. He won't call. I mean, he should call me because he's like, he's forever going on about it. You'd have thought by now he'd have like some kind of plan. And, you know, he should, if he's got a plan, he should get someone to call. He doesn't even have to speak to me. He won't speak to me. I know he won't speak to me. He's a coward. Right? So he should get some of his people, his agent, to call my people and say, look, this is what we're thinking. And then we'll have a conversation about it. So he's a coward, he said. But this was before they got together. So obviously, Liam called Noel, or Noel called Liam, and they got it together. They talked about the money, I think. And they're back. Hoorah. It's like a pension. Wouldn't you? A meritura. Judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please, don't prove I'm right. Please, please, please, don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, little sucker. But the ceiling fan is so nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, kinda really. Sabrina Carpenter, she is such a hit in the UK now. Mm. Everybody's listening to her. Very poppy, very, a little bit like Taylor Swift for me. I'm not sure I like it, but that's not a bad tune. Not a bad tune. England has become very poppy. Yes. Have you noticed that? And rap hip hop. Yeah, but rap hip hop is everywhere in Europe now. I looked at the, because I wanted to bring some with me today, some German stuff or some French stuff. It's all rap. It's all hip-hop. There's no, like, rock or pop. It's all hip-hop. And I love hip-hop, but I just don't really like French hip-hop or German, Deutsch hip-hop. Willkommen. Wracając do Oasis, rozumiem, yes, że jest poruszenie, rozumiem, że ludzie będą płacić wysokie ceny za bilety i będą się być może cieszyć tą muzyką. I don't know. I don't know if that should happen. I don't know if they can... But it's happening. But charging those prices, because they are ridiculous. Thousands of pounds for a ticket. That's just ridiculous, isn't it? I mean, can you play? Would you pay? Would you pay a thousand zloty to see somebody? To nie jest moja para kaloszy. Ja w ogóle... Nie. Exactly. Nie. Yes. I don't think... I think maybe a thousand... No, I wouldn't. Max 400 zloty for a ticket. 500. I think Coldplay were 500 zloty in the Stadion Narodowy, which I would probably pay, because Coldplay are very, very good. But more than that, no chance. Okay. So, any other questions? No, not yet. About Oasis? Not finished. Okay. I promise I won't talk anymore about Oasis. So, full stop for now. There's a big full stop. Sparkly. That's right, Gone Daddy Gone. It was a good cover. It's one of the best covers I've heard in a long, long time. Today, my dear Piotr, is... Why did you pick it, the song? Because I heard the original a few days ago, and I thought, oh. And then your brain made a connection? My brain made a connection. It does that sometimes. Okay. And I pick, oh, let's dopamine. Go. And sharing dopamine with others. Sharing dopamine with us. A bit of knowledge. With you guys. Yeah, with you. With everybody listening to boys us. Boys and girls, girls and boys. And we are so happy you do listen to us, and we're so happy we're sending you, you're sending us your emails, and we read them, I promise you, all the time. I try and write back as often as I can. If I don't, Please be patient, I will write back. bb@polskieradio.pl. Proszę Państwa, Raf drukuje sobie te maile, wkleja do swojego pamiętnika i ozdabia serduszkami. All the time. I jednorożcami także. I have a white and red stripy. Ile już tomu wyprodukowałeś? Oh, it's about maybe a half. Okay. We're moving to another step. Another subject, yes. Today is International Literacy Day. Czyli alfabetyzmu. Yes. Albo piśmiennictwa. That's right. And it's, people think, well, why is that important? Well, it's important because, well, we don't understand it's important because we don't notice it, but some places in the world have a real problem with this. Imagine if you couldn't read life-saving information, such as pandemic precautions. If you couldn't count the change you were given in a shop. Imagine if you couldn't stay informed about a crisis. If you couldn't spot fake news in the media. Or if you couldn't read about alarming issues such as climate change. Today, at least 1 in 7 young people and adults around the world still lack basic literacy and numeracy skills. That's 763 million adults, two-thirds of whom are women. 760 million people cannot read or cannot count. Such a big problem, still a big problem. So that is why we really have to do something with literacy. And today is all about thinking about how we can improve this, not only for us, but for our kids, for people who we know, because literacy is super, super important. Since the COVID-19 crisis, inequalities have become even more striking. During the pandemic, many learning programs switched to online courses, making it impossible for a number of low-skilled learners, who tend to lack access to digital technologies, to keep learning. Yeah, so, I mean, just think about fake news, misinformation. But if you can read and you can do and you can count, of course, yeah, it's not a condition that you will be more resistant to fake news. I think if you're a good reader, because you can read and you can be a good reader, and a good reader can learn more from what he's reading, of course. But it's just a fraction of society. It's not a lot of people, because, you know, the social media, the content in social media, the social media themselves, but the content is created to manipulate sometimes, of course, to live in a bubble, to do certain things, to make a choice according to intention. Yes. From outside. I think that's why literacy nowadays is even more important, or even media literacy. Know what you do, know what you're using, know why you're using it. And I think this is super, super important nowadays. I mean, you know, you're a clever man. I'm manipulating you all the time. You're always manipulating me. And you're not me. Resistant at all. I'm clean, and I'm happy with this state of being, my friend. I'm happy to be manipulated. I'm in a manipulatee, and you're a manipulator, okay, my friend. Okay, thank you for the new words. I didn't know them. For you. Yeah. I'm just pretending. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one. Billie Eilish. We like it. We do like that song a lot. I'm sure she knows her literacy. She's a literate person, just like me and you. Media literacy, Piotr. We talk about International Literacy Day. Wiesz, ona to wszystko nagrywa w domu z bratem. She does, yeah. She's been always recording with her brother, hasn't she? What's his name? Nie pamiętam, ale naprawdę świetnie im to wychodzi. Niesamowite są te pomysły, jeśli chodzi o brzmienie. Super. I operowanie też tą taką, bym powiedział, tym przesterowaniem, kiedy ten naprawdę głośnik jest bardzo wypełniony aż do granic możliwości. Bursting, yeah. Później następuje cisza. She's brilliant. Bardzo często tego używa. She's brilliant. I really like her. I wonder what if she's going to continue working with her brother all the time and what would happen if she changed the writer. That would be interesting. Myślisz, że skończą jako Oasis? Maybe, we'll see. Że pewnego dnia przyjdzie brać i powie, Billy, I have enough. Fingers crossed. I'm 42 and I just want to do something else. I want to do something. I want to go to the Canary Islands. Don't we all? And no excuses. I'm just leaving. Sorry. Hey, it wasn't that bad. But she can make lots of money when she comes back. A później znowu na emeryturze, tak? They do Powrót. All, Rolling Stone. They don't split up, but they just keep coming back. U2, comeback albums, cover albums. They all Deep Purple keep coming back. It's everyone's doing it, Piotr. We should have a BB2. To taki odgrzewany kotlet. Exactly, but that's what sells business. Jaki jest odgrzewany kotlet po angielsku? I don't know. Mm-hmm. I had no okay, idea. Let's just think about it and something will come up to our mind, your mind. Probably. So we were thinking about media literacy. We talk about literacy, but we also talked about media literacy. And media literacy is, if you like, the next step, knowing about the media and how it works. Media literacy education first began in the United States and United Kingdom. It was a direct result of war propaganda in the 1930s and the rise of advertising in the 1960s. During that time, media was used to manipulate people's perspective. Thus, there was a need to educate people on how to detect the biases, falsehoods, and half-truths depicted in print, radio, and television. Media literacy is the ability to identify different types of media from a wide array of sources and understand the messages they bring. In its simplest form, media literacy is the ability to access, analyze, evaluate, and create media. So that's what it is, yeah. So today's International Literacy Day, and we're talking about media literacy as well. I wonder, I mean, when I read stuff, half the time I really don't know what's fake. You don't know. There are some indicators sometimes. There are some indicators like a bad picture or bad editing, but it's especially with AI now, where the texts are so well written. I mean, I was working on an AI yesterday, and it is so good. It's so good that you can't tell the difference. You really can't tell the difference. Tylko ciekaw jestem, do czego to wszystko zmierza. Kiedy nie będziemy mogli odróżnić na przykład osób, które występują w filmiku. Yeah. Czy to jest ta osoba, czy to jest stworzona przez sztuczną inteligencję. Na razie to jeszcze widać. To widać w ogóle po mimice twarzy i tak dalej. Natomiast jeżeli to zostanie ulepszone, to może być ciekawie. Question is, does it matter? Yes, it does matter. Because kiedy pokażą prezydenta na przykład jakiegoś wielkiego mocarstwa, który postanowi przekazać informację, która wprawi ludzi w niepokój, no to będzie to problematyczne. Ja mówię to oczywiście delikatnie, no ale zazwyczaj ludzie, no jeżeli ludzie na przykład, nie wiem, wyłudzają pieniądze, no, podszywają się pod mamę, pod yeah, ojca. Course, yeah. No ludzie wykorzystują takie narzędzia do rozmaitych też złych rzeczy. Oczywiście można z tego zrobić jasną stronę mocy i ciemną stronę emocje. Zawsze są dwa wyjścia. Yes. Na pewno znajdą się tacy, którzy będą wykorzystywali te technologie do tego, żeby się na tym wzbogacić w łatwy sposób, a przy okazji jeszcze wprowadzić innych w niepokój. O tym mówię. But there are good things as well. Gdyby mielibyśmy żyć w Arkadii, to byśmy pewnie o tym nie mówili, bo byśmy byli zadowoleni i pozbawieni jakichś zmartwień na ten temat. I can see you're worried. I don't really care. You don't care? I don't care, because you can always be offline. You don't have to watch everything. Exactly. Well, that's the thing. So naprawdę to, że nie przeczytamy któregoś dnia wiadomości, nie spowoduje, że nasze życie będzie gorsze. A nawet bym powiedział, że będzie chyba lepsze. I think somebody... I was reading an article yesterday. Wiesz co, miałem takie spostrzeżenie jeszcze, chciałem ci powiedzieć o tym i państwu. Byłem całkiem niedawno na południu Europy, no i patrzę, że tam w tym mieście, w którym byłem, temperatura będzie 36 stopni wynosiła. No i potwieram, scrollując kolejne lokalizacje, pojawiła się Warszawa, no, że dzisiaj maksymalnie 26 stopni, ale jednak pojawił się komunikat z ostrzeżeniem meteorologicznym. U nas, w naszym kraju, nie wiem od czego to zależy, ale zawsze są ostrzeżenia meteorologiczne, bo jak już temperatura sięga 28 albo 29 stopni, to nas ostrzegają przed upałem. Jeżeli wiatr będzie wiał trochę silniej, to ostrzegają nas przed tym, że porwie się ta trąba powietrzna. I jeżeli będą opady deszczu, to na pewno będą intensywne. I tak naprawdę w 90% przypadkach te ostrzeżenia nie mają racji bytu, ale mam wrażenie, że wywołują w ludziach jednak też pewnego rodzaju niepokój. I to nawet jeśli chodzi o pogodę, która przez Anglików jest postrzegana jako coś naprawdę bardzo neutralnego do rozpoczęcia rozmowy. No, but they do in England all the time. They do all exactly the same. There were big storms when I was in England. It was like, this storm will blow you away. Exactly the same kind of thing. Weather warning. And it wasn't that bad. It was bad, but it wasn't that bad. So that's the same everywhere, I think. And you're right. If you want, I was reading this article and it said, and it was a long article about AI, and it said, actually, at the very end, actually... Ale wiesz, w tym mieście, w którym ja byłem i 36 stopni, tam wynosiła temperatura w najcieplejszym momencie dnia w cieniu, tam nie było żadnego ostrzeżenia. Ale w Polsce było ostrzeżenie. It's the same in England, though. It's the same in England. And I was saying, I read this article about, you know, be careful with AI, about being scared of the warnings. And at the end it said, actually, the time it took you to read this article, you'd probably be better outside listening to music or with your dog or just being out with nature. And that's so true. It does affect your mind. The media affects our minds. All over the world, in every country and every culture, storytelling has significant power. The stories that we are told via books, our screens and advertising build identities, determine behaviors and forge our dreams. American researchers found that stories repeated in our minds actually interact with our biology. Our brains need shortcuts to simplify and organize information and data constantly coming at us. They impact how we view the world and make meaning from what we perceive. The narrative we tell and are told has the potential to create and continue prejudiced beliefs by those few who dominate the storytelling sphere. It affects your mind. So if you don't want it, don't do it. I told you. You better switch off all your notifications about the news and you will be more healthy. I have no notifications at all. Yeah, but people, they do have. Yeah, but people don't know how to switch them off. I have a friend who's complaining all the time that his phone is like a Christmas tree all the time. Yeah, switched when on. He will leave the phone for 2 hours and he will grab it and so watch true. This, unlock the screen, and he will see the lots of notifications, lights, conversations and news and all that stuff. Just leave it. Just leave it. Yes, it's Sunday. We can leave all the news. No, we can. We should. Ale ja zawsze uważam, że radio jest najmniej inwazyjne. Radio jest najbliższe człowiekowi, najbardziej naturalne, bo słyszymy tylko głos we i dobrą muzykę. Miejmy nadzieję, że... Imagine the look, the smell, the sounds of Piotr Iran. Dzisiejsza sekcja państwu przypadła do gustu. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas o poranku. Ewa Radel, Raf Uzar i Piotr Firan. Do usłyszenia. Autopromocja. Druga niedziela września, czyli dziś, zapowiada się pięknie. W Trójce. O 19:00 wyjątkowy koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Współgłosy. To trio jazzowe Marcela Balińskiego i chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Ich sztuka wykracza daleko poza warsztaty terapeutyczne. Warto się przekonać. Do usłyszenia w radiu i do zobaczenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. O 20:00 przeniesiemy się do Poznania na Festiwal Malta.